เรื่องธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิตตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ก็คงจะต้องตอกย้ำซ้ำเตือนพูดกันอีกในเรื่องที่ควรจะได้ตอกได้ย้ำคันมันสารกระตาสารกระบุงสารตะก้ามันยังไม่เสร็จมันจะเสร็จวันนี้วันที่จะต้องมาม้วนคือสิหัวใจเกิดตัวหนองม้วนกระตาคำขั้นจนบ่ม้วนเขามันบ่แล้วมันบ่เป็นพระพุทธเจ้าของเราท่านตอกย้ำมากที่สุดเยเตภิกขเวอนุกรรมปยาถะเยจะโสตพังมันเยยุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะช่วยเหลือจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องคือมันมีอยู่สองพวกที่จะได้เกี่ยวข้องกันไม่ใช่จะเกี่ยวข้องกันไปหมดคือพวกหนึ่ง ที่เราจะอนุเคราะห์อนุเคราะห์คือจะช่วยเหลือกันพูดกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็พยายามที่จะอนุเคราะห์คือบิดามารดาญาติพี่น้องมิตรสหายพยายามที่สุดจนกว่าจะหมดความพยายามหมดทางที่จะช่วยเหลือกันได้อนุกรรมปยาถะเยจะโสตพังมันเยยงอยากจะขอน้ำในขวดไม่เปลี่ยนน้ำเหม็นมีแต่ยาพวกคอลินหรือยาฆ่ายุงชนเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้โสตพังมันเยยุงพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอัมมาทข้าราชการทั้งหลายก็ดีสาโลหิตาวาสายเลือดก็ดียาติงวาญาติตนเองก็ดีจุตูสุโสตะปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิฐาเปตภาเธอจงแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนแนะนำคนเหล่านั้นให้เขาตั้งมั่นอยู่ในธรรม4ประการอันเป็นองคุณโสดาบันที่เราพูดกันมานั้นเรามองไม่เห็นประโยชน์อันเลิศอื่นใดใน ศาสนานี้สำหรับภิกษุผู้ที่ จะนำพหุชนให้ปฏิฐานมั่นในอริยยายธรรมทั้ง4ประการนี้ถ้าเธอสามารถนำพหุชนให้ปฏิฐานมั่นในอริยยายธรรม4ประการนี้แล้วเธอก็เหมือนนำพหุชนเหล่านั้นปฏิฐานมั่นไว้บนสวรรค์แล้วปิดประตูนรกให้เขาอย่างสิ้นเชิงที่ต้องตอบต้องย้ำกันบ่อยๆเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่ามีคนอยู่2พวกคือผู้ให้กับผู้รับผู้อนุเคราะห์และผู้ที่จะรับการอนุเคราะห์ผู้ที่พูดให้ฟังและผู้ที่จะฟังกันรู้เรื่องผู้ที่จะตั้งใจกันฟังปรากฏว่าทุกวันนี้เราจะเห็นแบบการอนุเคราะห์ทางศาสนาเนี่ยหลายอย่างบางองค์ก็อนุเคราะห์ทางวัตถุพาญาติโยมทำวัตถุเนี่ยมากบางองค์ท่านมีบุญมีวาสนามากมีลาภสักการะข้าวของเงินทองท่านก็ไปอนุเคราะห์สังคมด้วยการสร้างโรงพยาบาลเอาอะไรต่ออะไรไปแจกโรงพยาบาลแจกโรงเรียนแจกนู่นแจกนี่แจกผ้าผ่อนแจกงัวแจกควายให้แก่ญาติโยมนั่นเรียกว่าอนุเคราะห์อนุเคราะห์แต่นั้นมันเป็นทางวัตถุเสียมันเป็นทางวัตถุอย่างปีที่แล้วมีคนมาหาอาตมาติดต่อมาให้ครูบาอาจารย์ให้เจ้าให้นายทั้งหลายมาหาอยากแจกควายสักร้อย200ตัวแต่ว่าต้องให้อาจารย์สมภพเป็นผู้แจกให้คนยากคนจนญาติโยมคงจะดีใจถ้าผู้ใดอยู่ใกล้โอ้คือสิได้แม่เสื้อผ้าเหล่านี้อาตมาก็เคยได้มาบ่อยเข้ามาให้ไปแจกแต่ที่นี่เมื่อมองไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า รู้สึกผลประโยชน์ในการแจกวัตถุกับแจกธรรมะสี่ประการนี่มันไกลห่างกันมากอาตมาก็เลยบอกเขาไปว่าทำไมไม่เอามาให้นายอำเภอเป็นผู้แจกได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดสรรเลือกสรรคนยากคนจนเขาบอกว่าอยากจะให้อาจารย์แจกคงจะได้บุญมากและคนเขาคงจะได้ช่วยกันเลี้ยงไม่ฆ่ามันอาตมาก็คิดต่อไปว่าถ้าเขาจะฆ่าแล้วใครแจกมันก็ฆ่าคนทุกวันนี้มันขี้เกียจเลี้ยงงูเลี้ยงควายเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าขี้เข็บตอนไม่งอดกัดเขาไปหันตายถ้าไม่แจกรถอีแตนถ้าไม่แจกรถไถคูโบต้ามันกี่ค่าเลี้ยงความจริงนั้นเขาจะขยันเลี้ยงอาตมาก็ไม่แจกก็เลยบอกเขาไปว่าอาตมาไม่รับแจกเขาก็ไม่พอใจทำไมญาติโยมคงจะคิดว่าท่านอาตมานี่ใจเจอใจดำไม่อยากช่วยเหลือสังคมคิดให้ดีๆสิ่งที่จะช่วยที่มันยิ่งกว่างูกว่าควายกว่าวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่มองด้วยตาไม่เห็นช่วยเขาจนไม่ตกนรกเลยจะทำอย่างไรตลอดเวลา45ปีที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วคามาคามังปูราปูรังจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครจากกระท่อมหย่อมย่านจันทานคนยากไร้ถึงปราสาทราชมณเทียนพระองค์เสด็จไปแนะนำพร่ำสอนแต่เมื่อปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปเที่ยวแจกสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็มีเยอะอีกด้วยถ้าท่านจะแจกท่านเอ่ยปากขึ้นมาพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารใครต่อใครคงจะหลั่งไหลเอามาให้พวกเศรษฐีใจบุญทั้งหลายคงจะหลั่งไหลเอามาให้ท่านก็คงจะต้องแจกคนจนแต่เปล่าเลยท่านไม่ได้ไปอนุเคราะห์อย่างนั้นแต่ท่านอนุเคราะห์ด้วยธรรมสี่ประการนี้มากที่สุดเราจะไม่เคยปรากฏเห็นร่องรอยในประวัติศาสตร์พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าว่าท่านไปแจกสิ่งเหล่านี้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลอะไรต่างๆไม่เคยปรากฏเห็นแต่บางครั้งฝนตกรินอยู่ท่านก็เดินลงไปยืนเยินในคันนาเทศน์ให้เขาฟังอยู่กลางทุ่งก็มีอาตมายังนึกถึงวัดเคลื่อนที่ครั้งแรกของอาตมาไปอำเภอนิคมคำสร้อยมุกดาหารนั่นเป็นครั้งแรกที่สด5ปีผ่านมา2530รู้สึกจะเป็น32ปัดเคลื่อนที่ครั้งแรกพาจะมาไปแสดงทำคนมาแต้มอยู่ในป่าฝนตกคนฟังก็ไม่นี้คนเทศก็ไม่นี้นั่งแข่งฝนเทศกันคนถ่ายวิดีโอหอบวิดีโอขึ้นไปในกุฏิยิงสาดลงมาพาจะมาบอกว่าถ้าท่านไม่นี้อาตมาก็ไม่นี้พระพุทธเจ้าเทศแข่งฝนอยู่กลางทุ่งกสิหามนะโคตรพวกพราหมณ์เขาไถนากันอยู่ร้อยไถเอาคันไถไถนาคันเป็นบานเฮาหวานลงแขกนาหวานพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าตรงนี้น่าจะได้แสดงธรรมให้เขาเข้าใจอุ้มบาตรผ่านไปพวกพราหมณ์เขาดูถูกเพราะเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธครั้งแรกเขาก็ชี้หน้าสามณะโลนคนอย่างท่านไม่ควรกินข้าวเข้าไปอย่างนี้พวกเราทั้งไถทั้งข้าทั้งหวานทั้งดำจึงมีสิทธิ์กินข้าวท่านระยากเวลาไหนตอนเช้าแล้วโอมบาทเที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ควรกินเลยเพราะไม่ทำนาแต่โอกาสพระพุทธเจ้าทันทีเลยเราก็ทำนาเหมือนกันนะพราหมณ์ทำนาอย่างไรพอเห็นหน้าเอ่ยปากขึ้นก็โกหกเลยเขาว่าอย่างนี้ไม่เห็นท่านมีข้าวปลูกไม่เห็นท่านมีขาดมีไถไม่เห็นท่านมีไรมีนาแล้วท่านจะทำนาอย่างไรท่านก็บอกว่าศรัทธาพิชังตะโปวุฒิปัญญาเมยุขนังคารังปูดาบนั่งอยู่ข้างหลังเพิ่นกระพัดได้คาถาอันนี้อุบมาผู้เดียวหลายปีเพิ่นว่าคาถาดำหน้าปลูกต้นไม้งามเพิ่นว่าเขาตัวเพิ่นเนี่ยของดีกับมาตัวกันเป็นคาถาให้โง่เติมสทาธิชังตะโอวุฒิปัญญาเมยุคขนังคลังเรามีศรัทธาเป็นข้าวปลูกแม่นอยู่บ่ถ้าเฮามานี่มาปฏิบัติธรรมนี่คือมาเห็นหน้าเหมือนมาทำนาทำนาไม่มีข้าวปลูกไม่มีพันธุ์ ไม่มีเมล็ดพันธุ์ไม่มีข้าวปลูกมันสิเฮ็ดจังได๋บัดนี่เฮ็ดได้บ่พอออกบ่ได้บ่มีข้าวปลูกไม่มีเมล็ดพันธุ์พืชก็ไปนั่งเฝ้านาเฉยๆในนี้เรามานี่เรามีศรัทธาแล้วท่านพาทำอย่างไรก่อนทำฝนตกฟ้าร้องยังไงอดทนยังเอาข้าวปลูกมีล่ะศรัทธาพิชังตะโปวุฒิมีศรัทธาเป็นข้าวปลูกลูกแนวมีความภาคเพียรเป็นฟ้าเป็นฝนนี่ข้าวปลูกกับฝนบ่ตกบัดนี่เฮ็ดจังได๋สูบน้ำใส่บ่นี่เฮาเตือนมาฝนตกวุฒิวุฒิแปลว่าฝนฝนตกพวกเราก็มาทำความเพียรนี่เป็นฟ้าเป็นฝนทำความเพียรก็ไม่ได้เพียรโง่ๆปัญญาเมยุคนังครังมีปัญญาเหมือนไถเอาปัญญาเนี่ยขูดกิเลสไถพระพุทธเจ้าทางประเทศไปสอนไปสติอิสามีสติเป็นง่อนไถสติอิสาสติเป็นง่อนไถปัญญาโยตังเป็นยอดสูงขึ้นโดยปัญญาทำไปอย่างนี้จะได้ผลออกมาไม่ใช่ข้าวแต่ได้อมตะคือความไม่ตายพูดไปพูดไปมันนาคนละนากันพวกนี้ฟังไปฟังไปเกิดเข้าใจเลื่อมใสแล้วก็วางคันไถลงกราบขอจัดแกงแต่งอาหารถวายพระพุทธเจ้าบอกไม่เอาเราไม่เคยกินด้วยคำขับฟังให้ดีนะคำขับก็คือกรศรัทธาพิชังตะโปวุฒิยาเมยุขนังคลังมันเป็นก่อนขันว่าเป็นก่อนคนเหมือนมันจังให้กินบ่เอาต้อยเข้าใจซื่อๆบ่แม่นเว้ากินน้ำจกพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนธรรมดานั่นท่านไปแจกนะฝนตกฟ้าร้องบางเทก็ลงไปบางทีคน2คน3คนท่านก็อุตส่าห์ไปเอาอันนี้แหละไปอนุเคราะห์กันตื่นขึ้นมาเช้ามานั่งพิจารณาใครเนาะที่เราจะอนุเคราะห์เขาพอที่จะพูดกันรู้เรื่องนึกเห็นผู้ใดก่อนพอช่วยได้ก่อนรีบไปนู่นองคุลิมานกำลังจะฆ่าแม่ถ้าเราไม่ไปเนี่ยไม่มีใครสงเคราะห์เขาได้เขาจะบาปหนักเพราะเขาจะฆ่าแม่เขาแล้วเขาฆ่าคนมาได้999แล้วมากกว่านั้นแล้วแต่มันหายตอนนี้เอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยนับทุกวันเหมือนลูกทุกแทนเหมือนลูกประคำนั่นได้เพราะพันแท้เหลืออยู่นิ้วเดียวแม่ก็กำลังมาหาลูกเราเมื่อกี้เห็นน้ำใจแม่กับพ่อเปรียบเทียบกันบ่อยๆในพระไตรปิฎกในเรื่องในราวต่างๆอย่างเรื่ององคุลิมานนี่ก็เหมือนกันพ่อกับแม่นอนคุยกันทั้งคืนว่าบัดนี้ลูกเราตายพระเจ้าแผ่นดินประกาศจับตายแล้วถ้าไม่มอบตัวพรุ่งนี้นะกองทัพใหญ่จะออกตามล่าลูกเราคงตายเราจะทำอย่างไรแม่บอกว่าฉันจะไปหาลูกพ่อบอกว่าอย่าไปเลยไปก็จะไปให้มันพบเห็นเดี๋ยวมันฆ่าตายเดี๋ยวนี้มันเป็นผีแล้วลูกเรามันไม่ใช่คนเห็นแม่ก็คงจำไม่ได้พ่อก็จำไม่ได้ปล่อยมันตายเถิดลูกคนเดียวเราเลี้ยงมาใหญ่โตแล้วปล่อยมันตายแม่บอกว่าฉันยังอยู่ทั้งคนฉันจะปล่อยให้ลูกตายไปโดยไม่ได้ช่วยเหลือพยายามอะไรเลยเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันจะไปนะฉันจะไปหาลูกบุกไปเลยผัวไม่ไปนะป้ายนางมันตานีนั่นก็ไปบุกป่าบุกดงไปเหยียบใบไม้กรอบแปบกรอบแกรบเรียกหาลูกไปอหิงสกะอหิงสกะลูกแม่อยู่ไหนอหิงสกะก็คือองคุลิมานมันค่ำมืดแล้วขึ้นนอนอยู่บนปลายไม้พรุ่งนี้เช้าฉันจะเข้าไปในเมืองถ้าไม่มีคนมาให้ข้าเอามันสักมากกว่าหนึ่งนิ้วมือก็ได้แม่ก็มืดลูกก็คำลูกคือนอนบนคบไม้แม่นอนไม่ไกลห่างนักยังไม่คบกันพรุ่งนี้เช้าถ้าสว่างขึ้นมาต่างคนต่างเดินมาพบกันพอดีพระพุทธเจ้าบอกช้าไม่ได้จะต้องรีบไปส่งเคาะเขารีบไปทันทีไปให้ทันไปยืนอยู่ตรงกลางพอสว่างมาแม่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นก็ร้องรู้สึกเวลาใดก็ร้องเวลานั้นร้องหาลูกลูกแม่อยู่นะอหิงสกะแม่มาแล้วร้องขึ้นลูกก็ตื่นขึ้นได้ยินใครมาเรียกชื่อเราในป่าโชคดีแต่เช้าเลยไม่ต้องเข้าในเมืองตรงนี้อยู่ซื่อๆสี่แหลนมหาป่าแหลนมาสู่นิ้วมือนิ้วเดียวอยู่แค่ปลายจมูกได้ยินเสียงก็รีบ ตะกุมตะกามลงมาจากต้นไม้ทั้งดาบทั้งหอกเครื่องฆ่าแกมีครบถ้าอยู่ใกล้ดาบฟันถ้าอยู่ไกลหน่อยซัดหอกถ้าอยู่ไกลเกินไปยิงธนูเก่งองคุลิมาเนี่ยวิ่งช้างม้าเนี่ยหนีไม่พ้นก็วิ่งมากับเสียงมาเจอพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางเจอแม่อีกได้สองไม่บอกไม่ใช่มือเดียวได้สองนิ้วว่าจะเอาหนึ่งได้สองโชคดีอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็ท่านก็ช่วยได้อันนั้นเราจะเห็นได้ว่าพุทธจริยาก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีในอดีตนะเราจะเห็นท่านไม่ได้ไปแจกสิ่งของวัตถุอย่างอื่นแก่ผู้ใดท่านแจกธรรมนี่เรามาลองพิจารณาดูอย่างนี้อาตมาก็เลยบอกว่าไม่แจกเอาไปให้นายอำเภอแจกเขาก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่ต้องแจกเลยทำไมอาตมาจึงไม่แจกมันผิดสเปคมันไม่ทำให้คนฉลาดแต่มันจะทำให้คนโง่มันไม่ทำให้คนเข้าถึงธรรมในขณะเดียวกันมันจะเป็นการทำให้คนเข้าใจผิดต่อศาสนาออกนอกทางอีกแบบหนึ่งคนโบราณเคยพูดคำหนึ่งภาคอีสานถ้าผู้ใดอ่านหนังสือลำพื้นเมืองหนังสือการสวยการระนับเมืองสวยหลายปีเป็นอันตางพระพันเทศเทศไหวพ่ายสวยศาสนาศาสนาเสื่อมไปการสวยนั้นแปลเป็นภาษาไทยกลางว่ายุคเสื่อมยุคเสื่อมแห่งศาสนาหญิงใต้สวย13ปีสิมีโลกนักปาดทมแม่น้ำนาที่กว่างขาดเขินหินล้อยเนาะน้ำนาที่ล้วงล้อยลองหินจะฟูน้ำนาที่ล้วงล้อยลองปลาบึกขึ้นอยู่ส่วนปลายใหม่จังแล่นปลาบึกขี้บ่าบ่จะขึ้นปลายใหม่ได้ควบบ่โดยเป็นปริศนาสอนธรรมสังมากนำเต่าหน่อยหน่วยแห่งแม่มันอยู่บนบกรับเกิดเป็นของนักจุมจมลงผืนศิลาก่อนกระดานหินนักหมื่นล้อยลองน้ำผู้ขึ้นจังตะโนโพสีสอยสิเป็นย่อยหากย่องให้สิจับจองขึ้นแถมสอนปงใบมาจิงจอกสิได้ขึ้นนั่งเตียงค่ำคุ้มโยท่าภัยพ้นทั้งข่ายห้องคำผายเวหาเฮินเมกสิมนบหนอบใบเป็นแหล่งให้แกกาพอเอาเท่านี้ละมันหลายพ้นเงาเฝ้าให้จบนี่แจ้งทิมซื่อๆอันนี้ก็ได้มันเป็นความหมายถึงความเสื่อมของศาสนาเข้าใจฟั่นเฟือหินผู้นำนะที่หลวงลอยลองภาษาภาคกลางบอกว่ากระเบื้องเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจักถอยจมในภาษาภาคกลางว่าอย่างนี้กระเบื้องหินจะฟูฟูน้ำแต่น้ำเต้าภาษาบาลีว่าลาบูลาบูน้ำเต้าน้อยจะถอยจมน้ำเต้าแห้งๆลูกน้ำเต้านะไม่ใช่น้ำเต้าอะไรมันอยู่ที่ต้นไม้เขาเอามาทำเป็นน้ำเต้าคนโบราณพอแห้งแล้วทิ้งลงน้ำมันก็จะฟูแต่นี่น้ำเต้าน้อยถอยจมหินกระเบื้องจะฟูลอยภาษาภาคอีสานว่าหมากน้ำเต้าน้อยหน่วยแห้งแม่มันอยู่บนบกกับเกิดเป็นของนักจุ่มจมลงผืนศิลาก่อนกระดานหินนักหมื่นกับศิลอยลองน้ำฟูขึ้นจังสนอความดีจักเงียบหายคนไม่สนใจความชั่วร้ายทั้งหลายจักเฟื่องฟูปรากฏขึ้นคนดีจักไม่มีใครสรรเสริญเยินยอไม่มีใครสนใจศีลธรรมอันละเอียดอ่อนไม่มีใครเอามาพูดกันให้กันฟังประพฤติปฏิบัติแต่จะเอาของไม่เป็นประโยชน์เรียกว่าวัตถุมงคลมงคลเอียงต่างๆนั้นมาแจกกันพูดแล้วน่าสงสารชาวพุทธเราในยุคนี้กระเบื้องเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจากทอจมถ้าประกาศขึ้นวัดบ้านน้องอ่างมีการแจกวัตถุมงคลเครื่องรางของโอ้ยดีบดีหลายคนเดี๋ยวพันจะพากันมาเป่ากระหม่อมเสกกระบาลเขาให้ประกาศหลวงปู่คูณมาหนีเบิ่งแน่มีบอลจอดรถบอลน้ำมูลในจังหวัดถ้าหลวงปู่คูณเทศนะโมตัสสะปะคะวะโตเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะห้อยให้หลวงปู่คูณเทศเบิ่งแน่จักสามหมื่นคนหลายๆหนึ่งคอยว่าสิเหลือเพราะเศร้าบ่มันคนละอันกันม้าจิ้งจอกสิได้ขึ้นนั่งไต่ค่ำคุ้มโยท่าภัยพ้นทั้งข่ายม้าจิ้งจอกคือคนโกง as cunning as a fox โกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกฝรั่งเขาบอกคนโกงคนคดคนเล่เหลี่ยมคนฉลาดแกมโกงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินถ้าเลือกตั้งผู้แทนคนดีๆก็บ่ได้ต้องเอาคนขี่โกงบ้านโกงเมืองเอาเงินมาเสื่อฝากเอาไว้บ่คันจึงบ่ว่าม้าจิ้งจอกสิได้ขึ้นนั่งใจค่ำคุ้มโยท่าภัยพ้นทั้งข่าย ทีนี้มีอีกคำหนึ่งมันก็เลยมาเกี่ยวกับพระกับเจ้ากับศาสนาซี่สมสื่อง่วงค่วยขายจ่ายสิมีแล้วนักปาดท้อมแม่น้ำหน้าที่กว่างขาดเคินชี้คือนักบวชฝ่ายหญิงแม่ขาวแท้ผมสมคือสมณะนักบวชฝ่ายชายซี่สมสื่อง่วงค่วยขายจ่ายนักปาดท้อมแม่น้ำหน้าที่กว่างสิขาดเคินครั้งแรกก็มันมีอย่างเนี้ยอย่าสมมติว่าถ้าอาตมารับควายเขามาแจกให้พี่น้องสัก100ตัว200ตัวดีไม่ดีอาตมาจะได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณชื่อเสียงโด่งดังเขาจะถ่ายออกหนังสือพิมพ์จะว่าอย่างไรบอกว่าเทพเจ้าผู้เป็นที่พึ่งชาวอีสานตอนบนเมืองว่าไปคือขึ้นยังไงตัวหนังสือพิมพ์ที่พึ่งของคนยากคนจนเอาควายมาแจกถ่ายโทรทัศน์ออกมาถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์อีกหน่อยเขาก็ตั้งให้เป็นพระครูบ้างเป็นเจ้าคุณบ้างรับเป็นหอเจ้าคุณผมก็ได้มันท่านเก่งซอยคนหลายมานี่ซุ้มอื่นก็อยากเป็นน้ำคือกันบาทไงอ๋อวิธีเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูจังสี่ตัวเนี่ยหามาแจกคืออาจารย์สมภพมันเป็นอย่างห้องไปหาประจบประแจงคนไหนมั่งมีคนไหนพอเข้าวัดเข้าวาหลวมหน่อยแม่ใหญ่ผู้ใดห่างนี่พ่อใหญ่ผู้ใดห่างนี่พ่อหูจักเข้าไปเว้าไปขอเอาซื่อๆเนี่ยแม่ออกพอออกเห็นพระมาขอพอมีเงินอยู่ก็ให้ท่านน้ำข่อยเนี่ยเป็นยังแม่ใหญ่จักโตท้องโตตามีก็ซื้อซะก่อนซื้ออ้อยแอวเอาคือแอวกบเนี่ยจะว่าซี่สมเสื่อพวกข่อยขายจ่ายเสื่อมาผูกไว้เลี้ยงไว้ในวัดเอามาไว้แจกคนจนยังไม่พออยากจะได้เท่านั้นเท่านี้ตัวโยมที่มีเงินมาพบผมจะช่วยสักสองตัวสามตัวบางคนก็สิบตัวสามตัวขึ้นในวัดก็จะมีแต่งวดจะคุ้ยแต่บาทแจกเพื่อจะได้เป็นพระคู่คือเพิ่นเจ้าคุณคือเพิ่นเพราะไม่ได้สั่งสมแสวงหาธรรมปรารถนาลาภสักการะอะไรจะเกิดขึ้นแก่ศาสนาต่อไปก็จะไม่สนใจสั่งสอนธรรมประพฤติธรรมกันมีแต่จะหาลาภสักการะเหตุจังใดจะได้เป็นพระคู่เป็นเจ้าคุณเดี๋ยวนี้ซื่อปานง่วมพอได้เลยก็ได้พอได้เป็นพระครูมาแล้วว่าสันควายตายอีก10ตัวสลองผัดหยดขาค่วยลงแห่ผัดอ้อมบ้านแห่หาจะแตกยังบ่จักอายบ่ฮะละเอาไปเสียงไว้หันเป็นหยังเอามาผัดให้เย็นซําใบตานกับบ่ได้มันสิฮักนี่มันฟั่นเฟือยอย่างนี้พุทธเจ้าท่านก็เลยไม่สอนแล้วคนโบราณก็เตือนใจเอาไว้จึงบอกว่าซี่สมเสื่อง่วงค่วยขายจ่ายเสมีแล้วนักปาดท้อมแม่น้ำหน้าที่กว้างขาดเคินมานี่นิ่นเต่าเสียแสงสันโหมหินแหงกับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มขาแพงของดีเหมือนมณีนินเพชรนินจินดาธรรมะอันจะชำแลกกิเลสทำให้จิตใจประเสริฐสูงสุดเนื้อความทุกข์เนื้อปัญหาเศร้าหมองไม่มีใครเอามาพูดมาสอนไม่สนใจหินแหงกับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มขาแพงเอาไม้มาถากมาเหลาเห็ดหุบแนวเงียวผู้ชายแจกกันเอิ่นว่าประลัดคิกเอาไม้ไผ่มาแล้วเห็ดเป็นไส้หน่อยๆฮะใช้ดักเงินดักทองปลูกเสกโยมซื้อสารเอาเองก็เป็นอยู่หับบ่คักคือพาเอามาเห็ดให้ซื้อแล้วก็ไปใส่รถไว้ใส่หน่อยๆเอาเงินเจ้าของหั่นน่ะใส่บ่แม่นเงินผู้ใดดอกคนโบราณเพิ่นจะว่าใส่สินี้ไก่ห่วยบ่ฮู้ซ่าเอามาใส่ไม้สิไก่จากหม่อนคนสิอ่อนแอวหาผลิตผ้าเสื้อคนจรสิจำจากผากจากวัดและบ้านปานหลีอยู่ดงองค์อ้วนๆบ่ควรสวนกินเขาให้ดงสิไก่จากฟงโมใหม่ไทสิเอิ่นสังลาวเสื้อเขาเจ้าไก่จากแนวเขาเหนียวเว้าไปหลายแห่งหลายสร้างเห็นแต่ผู้เฒ่าโบราณฮู้จักใส่สินี้ไก่ห่วยเพิ่นว่าบ่ฮู้ซ่าเอามาใส่ข้อมือนี่เพิ่นสิไปใส่บ่อนในห่วยใส่เพิ่นบ่นเพิ่นใส่ทั้งหน้ารถใส่ทั้งกกเสาเฮือนปลาผีบาบ่สิปีนไปเข้าใส่เจ้าทั้งกกเสาเฮือนเขาตัวเฮ็ดเบิดอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าหินแหกับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มขาแพงพระเต็มข้อเลี้ยนเต็มของดีเลี้ยนรุ่นนั้นรุ่นนี้มีปั๊บเดียวเนี่ยพ่อขึ้นมาแปลกๆรุ่นกูสั่งมึงก็มีรุ่นกูหักมึงก็มีอาตมาไปแสดงธรรมที่อำเภอบ้านแพงวันหนึ่งบ้านแวงคำนกกกอยู่ที่ใกล้ๆภูลังกาหัวภูลังกาหมอหนึ่งมันจะไปป้นนักเลงออกจากคุกมาใหม่มันเคยป้นมันก็ต้องไปป้นเท่านั้นแล้วฝันหางมีแน่จังหน่อย เศรษฐีบ้านนอกเล่าธรรมะฟังเทศมันไอ้คนที่มันจะไปป้อนมันก็นั่งคอยนั่นเศร้าแท้เนาะเนี่ยคู่นี่ก็ได้ไปฟังเทศคนที่จะถูกป้อนไปฟังเทศไอ้เสือจะป้อนมานั่งดักอยู่บ้านมานี่บีบข้อแอกหลดรับไปฟังเทศไปท่านพอดีหูมันไม่หนวกนั่งถามไปถามมาไม่ได้ยินแต่เสียอาตมาน่ะเทศเปล่าเปล่าเทศเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเอาบุญต่อบุญเอาบาปต่อบาปว่าไปคนทุกคนยากเพราะเขามีบาปมีกรรมมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าว่าคนเคราะห์ร้ายในโลกมหันตโลกริกขาโหหาเลหิที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนโง่นั้นไม่ใช่อะไรคนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีเขาไม่เชื่ออย่างนี้แล้วทำบาปด้วยกายวาจาใจคิดผิดพูดผิดทำผิดมหันตโลกริกโหนนั่นแหละคือเคาะเข้าหัวอันยิ่งใหญ่จะพาไปตกนรกหมอนี่สวดห่วยเคาะเข้าหัวกูเลยตัวนี้ว่าฉันคุกกูมันนั่งถาป่นเคาะเข้าหัวกูเลยตัวนี้ว่าฉันอาตมากระเทศไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนในภาระบัณฑิตสูตรเมื่อคนพาลประกอบกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเกิดเป็นสัตว์กินพืชบางสัตว์กินอุจจาระบางสัตว์ในน้ำตัดในที่มืดตัดในของน่องพ้นจากความเป็นสัตว์ธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่กินหญ้าตามทุ่งตามท่านั้นที่แท้ก็คือคนโง่ที่ทำบาปกรรมด้วยกายวาจาใจพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่ใครที่ไหนน้ำทงน้ำทานั่นพระพุทธเจ้าว่าคนโง่นี่เรามาเกิดมาจอบบังหนาผู้ใดนอเป็นผู้เทศถอดผู้วังดังหันว่าสันเพราะตนเองตั้งใจจะไปป้นเอามาแอบจอบบังหนาอ้อผู้นี่ตัวหนึ่งว่าสันแล้วแกก็เดินออกจากบ้านกลางคืนเพราะแกมาตั้งใจจะป้นเสร็จแล้วพระเต็มคอยางไปหอดกลางทองปวดเหี่ยวกว่าพันถือได้จะเอาผ้าเนี่ยออกไว้ซะก่อนปัสเนียวเอาผ้าออกคืดได้พระซุ่มมูนี่บ่ได้ถอดกูเลยว่าสันหอยข้อกูไปตะสะตะสะนักสื่อหลังมือเรือเฮือออกกับขั้นน้ำมูนี่ว่าสันไปป่นกับไปน้ำห้องไปลักคุ้ยกับไปน้ำห้องควมเดียวกับบอกนิมนต์ไปเสด็จว่าสันโยนเขาปลาผลทวนหลวดบัดพระคนผลตัวมันซอยกูได้ยังไงวะถ้าคนทื่อถือนั้นไม่มีศีลนิธรรมแล้วแกก็มาสารภาพอาตมาโอ้ยอาจารย์เอ้ยวะสันผมบ่ได้เข้าคุกบ่ได้ทำบาปหย่อนอาจารย์โทษผมวะสันแกก็เล่าให้ฟังก็เลยรู้อันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะไปสั่งสอนใครบิดามารดาสายเลือดของเธอก็ดีข้าราชการเจ้านายทั้งหลายก็ดีมิตรก็ดีอมาตย์ก็ดีจงไปสั่งสอนเขาทีนี้ก็อยากจะฝากคุณทำสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าตอกย้ำซ้ำเตือนคนในพระไตรปิฎกมันเป็นสิ่งที่น่าคิดเราไม่เอามาตอบมาย้ำมาสอนกันเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่น่าคิดมากครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปไหนมาไหนคนหลั่งไหลกราบไหว้เหมือนท่านเป็นพระพุทธเจ้าไปเลยก็มีดังๆอย่างนี้ก็มีพระเทวทัตดังกว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลน่าคิดอีกอันหนึ่งว่าชาวบ้านนอนกอดลูกกอดผัวกอดเมียอยู่ในบ้านอย่างนางวิสาขาอย่างอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอย่างพระเจ้าพิมพิสารดังหมอชีวกโกมาลภัทอย่างนางอัมพปาลีซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างพระเจ้าพิมพิสารจำศีลเดือนละ4ครั้งอุโบสถเป็นโสดาบันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นโสดาบันวิสาขาเป็นโสดาบันหมอชีวโกมาลพัทเป็นโสดาบันนางอัมพปาลีที่เป็นโสเภณีนั้นเป็นโสดาบันแต่น่าคิดท่านทั้งหลายต้องเอามาคิดพระเทวทัตออกบวชนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเขี้ยวกรรมแล้วได้ฌานได้อภิญญาได้สมาบัติในขณะที่มีสมาธิมากๆนั้นมันจะข่มราคะเหมือนเป็นพระอรหันต์ปราศจากราคะมีความเมตตากรุณาไปไหนนี่คนเห็นโดดเด่นเพราะผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชด้วยอำนาจสมาธินี่พระเทวทัตมีฤทธิ์ถึงขนาดว่าอยู่ดีๆหายวับปล่องหนบ้านเฮาว่าหายโตปรากฏอยู่ในห้องบรรทมของเจ้าฟ้าชายอาชาตโต แล้วไม่ใช่เป็นพระเข้าไปนั้นกลายเป็นเด็กตัวน้อยๆเอางูพันตามเอวเอางูพันตามคอเอางูขดอยู่บนหัวแล้วไปนั่งอยู่ในตักของเจ้าฟ้าชายได้อย่างไรเจ้าฟ้าชายอาชาตัสโตเห็นโนย่านตีงบ่ได้บัดตีแห้งอย่างงูกัดมีแต่งูเด็กหน่อยจังได้มานั่งตัวนี้แล้วก็พูดออกมาว่าท่านไม่ต้องกลัวเราคือเทวทัตพอคลายฤทธิ์ออกมาก็เป็นพระเท่านั้นแหละเทวทัตนี่ดังกระเดื่องเหมือนพระพุทธเจ้าไปไหนคนแห่เวลาเช้าคนเข้าไปทำบุญเจ้าฟ้าอาชาตัสโตพาบริวารบรรดา500คันรถที่ประดับประดาด้วยทองคำไปจังหันอันนั้นยังสู้นางวิสาขายังสู้นางอัมพปาลีกะลีนั้นไม่ได้ทั้งคุณทำแต่ว่าเทวทัตเป็นผู้วิเศษถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกฉักกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่22จำเล่มไหมหน้าที่325ข้อที่415ถึง418ท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าพูดถึงมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่คนทั้งหลายเข้าถึงธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปัตยังคะนี้ประเสริฐกว่านักบวชนักพจน์สมณะพราหมณ์ผู้ได้อภิญญาสมาบัติได้ฌานสมาบัติท่านผู้นั้นปราศจากราคะด้วยกำลังแห่งสมาธิเจโตวิมุตติสามารถที่จะสั่งสอนนำบริวารให้เข้าถึงสวรรค์สามารถที่จะนำหมู่นำบริวารเข้าถึงพรหมโลกเพราะเหตุแห่งความมีฌานอภิญญาสมาบัติประกอบด้วยกรุณาคุณพอถึงตรงนี้มีกรุณามากนะเมตตามากในขณะที่จิตมันมีสมาธิระดับนี้แต่ก็ยังไม่ประเสริฐเท่าการเข้าถึงธรรม4ประการนี้เพราะอันนั้น10ปี20ปีก็เสื่อมได้100ปีก็เสื่อมได้ในช่วงที่มีฤทธิ์มีเดชมีมหาอภิญญานั้นกิเลสก็หมกตัวซ่อนอยู่ในใจแต่บุคคลผู้เข้าถึงธรรม4ประการนี้แม้จะมีราคะมีโทสะมีโมหะแต่มันก็มีเพื่อจะหมดไปไม่จะมีเพื่อจะกำเริบขึ้นจึงประเสริฐกว่าผู้ที่ได้ฌานอภิญญาสมาบัติประกอบด้วยกรุณาธิคุณเป็นเจ้าลัทธิสั่งสอนลูกศิษย์บริวารให้เข้าถึงสวรรค์และพรหมโลกเป็นจำนวนมากยังไม่ประเสริฐเท่าบุคคลผู้เข้าถึงธรรม4ประการนี้แม้จะไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีมหาอภิญญาเราก็ไม่เคยได้ยินเองต้องอ่านพระไตรปิฎกซะแล้วพี่น้อง